uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het landelijk informatienummer van de politie is na een urenlange storing weer bereikbaar. De afgelopen middag rond 00:30 ontstonden er problemen met het nummer 0900 8844. Na een aantal technische updates en tests waren die aan het eind van de avond weer verholpen. De opsporingslijn 0800 6070 en het meldpunt voor dierenmishandeling hadden ook te kampen met een storing, maar die problemen waren al na een kleine 2 uur weer opgelost. De politie blijft ook vannacht doorzoeken naar de 10-jarige Hebe Zwart en haar begeleider Sanne Bos, die maandag verdwenen. Het gehandicapte meisje en haar begeleider van 26 vertrokken maandagmiddag van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes huis in Vught, maar kwamen daar niet aan. De afgelopen ochtend verstuurde de politie een Amber Alert. De afgelopen dag heeft de politie urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, omdat daar remsporen van een auto en olie op het wateroppervlak waren gezien. Maar er werd niets gevonden. Omdat het nu donker is, is het zoeken stilgelegd, maar dat gaat morgen verder. En vannacht blijven rechercheurs bezig met het natrekken van tips en het bekijken van camerabeelden. En de eerste wedstrijden om de KNVB-beker zijn gespeeld. In de eerste ronde verloren de afgelopen avond bijna alle amateurclubs hun wedstrijd. Alleen Urk won met 2-0 van Staphorst en gaat door. Eredivisieclub Heerenveen had moeite met amateurs van Hoek uit Zeeland. De Friezen wonnen pas in de verlenging met 4-2. De wedstrijd tussen eerste divisieclubs FC Eindhoven en Willem II eindigde in 1-0. En Roda JC en Heracles hadden na een 2-2 gelijk spel strafschoppen nodig om de wedstrijd te beslissen. Heracles won en gaat dus door. Het weer op veel plaatsen helder en het koelt af naar 2 graden in het binnenland tot 7 aan de kust. En er komt plaatselijk dichte mist voor. In de ochtend lost de mist snel op, dan wisselend bewolkt en droog bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. De afgelopen 20 jaar is een steeds bredere kloof ontstaan tussen wat de samenleving verwacht van het openbaar bestuur en wat er in de praktijk geleverd wordt. En ik heb een grote hekel aan bureaucratie. Ik houd van aanpakken. Vandaag een probleem, morgen oplossen. Als boegbeeld van Limburg ga ik mijn stinkende best doen om het vertrouwen in het bestuur terug te winnen. De conclusie dat je niet strafbaar gehandeld hebt wil niet direct zeggen dat je ook integer gehandeld hebt. Integer handelen heeft ook een morele dimensie. Dit is de hartslag van Emiel Roemer, sinds een jaar commissaris van de Koning in Limburg. Voor die tijd leider van de SP. Een van zijn bijnamen, de grote vriendelijke reus. Nou, ik vind het wel meevallen. De studio lijkt niet opeens kleiner nu je hier zit. Klaas Dijkhoff noemde hem ooit een van de aardigste mensen met wie ik het zelden eens was. Hij houdt van uitdagingen. Nou, dat komt goed uit, want het Limburgs provinciebestuur verkeert in crisis. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Emiel, fijn dat je er bent. Dankjewel, zeker. Mag ik dat inderdaad zo zeggen? Verkeerd in crisis? Of vind je dat... Nee? Daar ben je het al meteen mee oneens. Ja. Ja? Want? Ik denk dat het ook gewoon niet zo is. Natuurlijk heeft iedere provincie uitdagingen en kunnen zaken bezig. Maar crisis is alsof je met je handen in je haar zit. En je denkt van, we moeten hier allemaal mee. Dat is totaal niet aan de orde. Ik denk als je bij welke provincie of welke gemeente of welke regio dan ook, als je daar een vergrootglas op legt, dan vind je altijd iets. En dat er een aantal dingen beter moeten, dat is meteen waar. Maar het wordt crisis echt nee, onzin. Nou ja, er waren natuurlijk integriteitskwesties, vriendjespolitiek, zakkenvullers. Ja, alle termen heb ik allemaal voorbij horen komen of heb ik ergens kunnen lezen. Ja. Kijk, er was natuurlijk wel degelijk een geschiedenis als een partij, om maar een voorbeeld te noemen, jarenlang een hele machtige positie heeft vanwege verkiezingsuitslagen. Dan is het risico groot dat je daarnaar gaat gedragen. CDA. In dit geval CDA. Maar ik denk dat als je dat vergelijkt met andere plekken in het land, ik denk dat de Partij van de Arbeid in Amsterdam of Rotterdam ook is overkomen. Of de VVD in Wassenaar. Of, dan denk ik dat je daarna wel moet gaan kijken van, joh, als je dat overkomt, en meestal bijna altijd alleen maar bedoeld uit goede bedoelingen, omdat je echt van de provincie iets moois wil maken. En zeker niet om eigen gewin. Maar dan loop je toch risico's dat je besluiten neemt of dat je met subsidieverlening te gemakkelijk naar bepaalde groepen kijkt, omdat je dat nu eenmaal altijd gedaan hebt. Ja, als je dat een probleem vindt, ja, helemaal mee eens. Als je zegt, is dat een crisis, dan denk ik van nee, dat is geen crisis. Dit zijn dingen die je beter moet gaan doen en moet voorkomen voor nu aan de toekomst. En we komen uit een periode waarin dit soort keuzes zeker hebben plaatsgevonden. En dat is zeker niet goed te praten. Nee, want je zegt ook in die uitspraken die je eerder hebt gedaan, als boegbeeld van Limburg ga ik mijn stinkende best doen om het vertrouwen in het bestuur terug te winnen. Want je zegt ook in andere interviews, dit is een bestuurscultuur die je natuurlijk overal terugvindt. Ja. Hoe win je dat vertrouwen terug? Ja, als ik daar het antwoord op had, dan hadden we een heel mooi gesprek. Ik denk dat een groot probleem van onze samenleving is. Dat men het vertrouwen in de politiek behoorlijk verloren is. En ook zelfs in instanties. Of het nou de rechterlijke macht is, of dat het de journalistiek is. We hebben er allemaal last van dat het vertrouwen daarin niet meer vanzelfsprekend is. En dan heb je samen wel een probleem. Want dat betekent dat mensen het gevoel hebben van ik tel niet mee, ik hoor er niet bij, ik word er niet bij betrokken. Ze spreken wel over mij, maar niet met mij. En ik kan niks doen om het te veranderen. En een probleem waar ik tegenaan loop en wat al heel lang speelt, wordt gewoon niet opgelost. Ja, dan heb je als samenleving een probleem. En die mag je wat mij betreft misschien wel een crisis noemen. Want je zegt ook, de afgelopen 20 jaar is die kloof steeds breder geworden tussen wat de samenleving verwacht van het openbaar bestuur en wat er in de praktijk geleverd wordt. Wat verwachten we van het openbaar bestuur? Dat ze problemen oplossen. En dat gebeurt niet. Dat gebeurt onvoldoende. Of het nou de gascrisis in Groningen is, of dat het nu de toeslagenaffaire is, waar kinderen uit huis geplaatst zijn, armoede plaatsvindt. Nou, al die consequenties die dat met zich mee heeft gebracht, die horen we elke dag en we lossen het niet op. En hoe kan het dan dat het daarvoor wel gebeurde, dat problemen werden opgelost? Ik weet niet of het veel meer gebeurde en of de problemen echt waren opgelost. Omdat je zegt van de afgelopen 20 jaar. Ja, ik denk dat zeker de afgelopen 20 jaar er veel meer over de schutting is gekieperd en de overheid, zeker de landelijke overheid, daar zelf niet meer over ging. We zien het nu met de energieprijzen. Ja, we hebben wel een periode de afgelopen 20 jaar gehad dat al die hele nutsvoorziening van energie, dat het geprivatiseerd is. Ja, nu hebben we er geen grip meer op en we hebben er nu grote problemen over. Het feit dat mensen in bepaalde wijken in grote steden 7 jaar eerder doodgaan, dat is geen nieuws van het afgelopen jaar. Dat wisten we 10 of 15 jaar geleden ook al. Maar blijkbaar slaagt de overheid er niet in om dat fundamenteel nou eens op te lossen. Dus dat is een standaard gebrek aan lange termijn denken. Ja, maar ook wie en wat willen we eigenlijk beschermen met ons beleid? En waar staan we voor op de bres? En erkennen wij die problemen en willen we die ook daadwerkelijk oplossen ten koste van wat en van wie? En dan denk ik dat grote delen van de samenleving zeggen van ja, ik herken me er niet meer in. Ik word niet geholpen. Men ziet mij niet staan. Laat staan dat ik er invloed op heb. Je bent zelf ook lang onderdeel geweest van de landelijke politiek. Ja. Dan heb je ook besluiten genomen waarvan je nu ook effecten ziet. Zijn er dingen waarvan je zegt van ja, dat was toen ook vanuit mij te korte termijn gedacht? Ik vind het lastig. Ik heb natuurlijk nooit in de positie gezeten dat ik in een kabinet zat. Nee. Dan neem je daadwerkelijk de besluiten voor het nieuwe beleid. De taak in de Kamer is veel meer controlerend. En je kunt je afvragen, heb ik hard genoeg op de trommel geslagen om die problemen echt op tafel te krijgen? Of heb ik voldoende alternatieven echt wel aangedragen? Heb ik dat niet beter of meer kunnen doen? Hadden we op sommige momenten niet toch harder moeten knokken om in een kabinet te komen? Ja, dat zijn terechte vragen. Dan kun je met terugwerkende kracht kun je er verschillend over denken. Ik weet dat ik echt verstond gigantisch op de bres om te voorkomen dat die splitsingswet doorging, waardoor de energiebedrijven geprivatiseerd werden, met dit als gevolg wat we toen al zeiden. Ja, als ik dit nu zie, dan bekrijg ik me wel het gevoel van oh, verdorie nog toe. Had maar. Ja. Word je daar gefrustreerd van? Of, nou, dat heb ik nooit. Maar, nee, ben je nooit gefrustreerd? Nou ja, iedereen wel eens een beetje natuurlijk. Ja. Het is wel het gevoel van een beetje een déjà vu gevoel en een gevoel van had men maar. Je ziet het wel op een heleboel vlakken dat ik toch wel boos gemaakt heb op een bepaalde richting waar de samenleving heen ging met het beleid en waarvan ik nu de consequenties gewoon zie, die wij toen ook wel gewaarschuwd hebben. En andersom, qua zelfreflectief, dat je niet hard genoeg hebt geroepen en dat je denkt van had ik dat maar wel gedaan. Ja, ik heb natuurlijk dichtbij in kans gezeten. In virtueel in peilingen erg hoog gestaan. Ja, dan baal je als een stekker dat je er niet in geslaagd bent om dat vast te houden. En uiteindelijk niet die positie hebt bemachtigd. Die zou helpen om een aantal dingen echt veranderd te krijgen. Ja, ik praat er niet zo graag meer over die periode. Maar nou ja, ik had liever 38 zetels gehouden dan dat er 15 die we uiteindelijk gekregen hebben. Ja. En dan had je echt veel meer mogelijkheden gehad om dingen echt te veranderen. Die je nou daarna niet meer gekregen hebt. Want als je nu terugdenkt aan die periode, zonder dat we het heel lang over nog gaan hebben hoor, maar in 2018 ging je weg uit Den Haag. Hoe gaat het dan kort daarna met je? Dat viel mij eigenlijk reuze mee. Velen die hadden zoiets van, neem vooral de rust. En je komt in een periode dat je echt zoals een topsporter moet zeggen, moet aftrainen. Neem daar de tijd voor, daar heb je hard nodig. Maar na een week of drie had ik al zoiets van, ik heb het gras om mijn hand wel genoeg gemaaid, ik wil weer aan de slag. Dus ik had wel heel erg gauw de neiging van, ik wil toch weer. Ik ben geen thuiszitter, ik wil aan de slag. Dus die periode was wel heel erg kort. Maar ja, dan moet je ook nu wel wat vinden. Maar ja. Dat gevoel waarvan sommigen zeggen van, neem maar eens een half jaar rust. Ja, dat had je niet. Dat gevoel had ik echt niet. En wist je al heel snel van, en dat wordt mijn volgende project? Nee, totaal niet. Het was echt een zoektocht van wat wil ik eigenlijk gaan doen? En twee, wie zit er eigenlijk wel op een figuur als mij te wachten? Ja? Een oud-politicus. Ja, dat is wel de vraag, ja. Ik kreeg wel het gevoel van, volgens mij besturen, dat ligt mij volgens mij goed. Tenminste, ik vind het in ieder geval ook heel erg leuk om te doen. Maar ja, dat kan in een schoolbestuur, dat kan in een zorginstelling, dat kan bij een woningcorporatie, dat kan bij een maatschappelijke instelling, dat kan bij een gemeente of een provincie, weet ik veel. Ja, maar wat vind ik nou leuk en wie zit er op mij te wachten? Dat was wel een zoektocht, ja. Wat zijn jouw sterke kanten als bestuurder? Dat moet je vooral natuurlijk aan anderen vragen. Maar wat ik te horen krijg, het verbindende. En je zwakke kanten? Ja, die moet je ook maar aan anderen vragen. Ik kan nog wel eens ongeduldig zijn. Maar ja, ik twijfel altijd of dat nou een slechte of een goede eigenschap is. Klaas Dijkhoff noemde je ooit een van de aardigste mensen met wie hij hetzelfde eens was. Aardig zijn, kan dat een zwakte zijn? In besturen? Nou, ik denk het niet. Aardig gevonden willen worden? Dat wel. Ja. Wil je dat? Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt als hij aardig gevonden wordt. Maar er zijn ook momenten dat ik zeg van ja, maar dat is nu even niet relevant. Nee. Als dat te veel doorslaat, alleen maar aardig gevonden wil worden, ja, dan ben je ook niet consequent in je mening of in je besluitvorming. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Emiel Roemer. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Beloftes zijn mooi, maar moeten ook waargemaakt worden, Emiel. Zijn hoofd zit een beetje los. Wat een geweldige vent. Of jij het nou eens bent met de SP of niet, je kunt niet ontkennen dat Roemer een held is. Ik begin hem steeds beter te vinden. Alleen Feyenoord was wel minder. Emiel Roemer begon veelbelovend, maar kon het niet waarmaken. Hij is zo lekker nuchter. Prima man geweest voor de partij, stemde altijd op hem. Hij was het leukste van de SP. Weer een pipo uit Den Haag een baantje gekregen. Een echt betrouwbare man. Iemand die het over transparantie heeft, maar wel meedoet aan de banencarousel, neem ik ook niet al te serieus. Wat een fantastische man. Hashtag Emiel Roemer. Hoe ga je om met kritiek? Dat ligt eraan wat het is. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld wat we nu voorbij horen komen. Als je het over transparantie hebt, waarom doe je dan mee met de banencarousel? Als het een banencarousel was geweest, had ik niet gesolliciteerd. Als je, zoals iedere andere 17 miljoen Nederlanders, mag solliciteren op een functie. Je wordt uitgenodigd op gesprekken. Je moet twee keer een gesprek voeren met een grote vertrouwenscommissie en uiteindelijk vinden zij van alle kandidaten unaniem dat jij de beste kandidaat bent. Dan is dat geen banencarousel. Ik snap zijn opmerking wel vanuit het verleden. Want daar werden vaak burgemeesters, zeker van de grotere plaatsen. Dat werd destijds echt wel in Den Haag bepaald van... als jij een kandidaat voor die gemeente hebt, dan heb ik er wel eentje voor die. Ja. Maar sinds het een getrapte verkiezing is geworden... Hè, dat de gemeenteraad, of in dit geval de Provinciale Staten... de keus maakt, mm-hmm. Ja, dan kun je toch niet meer zeggen dat het een banencarousel is. En het woord waarmaken valt ook, hè? Ja. En beloftes waarmaken. In hoeverre ben jij daar nu mee bezig? Ik denk dat dat voortdurend tussen je oren moet zitten. Je kunt van alles roepen, maar als je vervolgens dat niet waarmaakt... dan prikken mensen er zo doorheen. Dus het is een hele terechte opmerking. En dat moet je voortdurend scherp houden. Dat je geen dingen loopt te roepen die wel leuk klinken... maar waar men dan vervolgens geen bal mee kan. Met welk waarmaakproces ben je nu bezig? Wat wil jij nu waarmaken? Ja, dat zijn natuurlijk een paar inhoudelijke thema's. Ik wil echt Limburg veel beter op de kaart brengen. Omdat denk ik heel veel mensen totaal niet weten wat Limburg allemaal te bieden heeft. Nou, dat is een kwestie van vooral informatie op de juiste plekken neerleggen. Ja zeggen op een uitnodiging van jou om over Limburg te komen praten. Ook al is het helemaal in Hilversum. Ja. Zeker. En een paar echte grote issues die voor Limburg belangrijk zijn. Als het gaat over echt hele grote criminaliteit. Limburg bestaat bijna alleen maar uit buitenlandgrens. Dus het is heel gemakkelijk om in Limburg met criminaliteit bezig te zijn... en in 5 minuten in het buitenland te zitten. En ik merk dat de hele capaciteit van de keten... dat die gewoon echt zeer onder de maat is. Of het nou over de agenten gaat, maar ook de recherche... ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank... Ze hebben allemaal forse capaciteitsproblemen. Terwijl de grote criminaliteit... en dan praat ik niet over de kleine criminaliteit... die voor mensen ook gruwelijk is... maar echt die hele grote criminaliteit... er is gewoon totaal geen capaciteit voor om daar iets mee te gaan doen. Ja, dat vind ik echt onbestaanbaar. Dat vind ik echt wel een uitdaging... om dat goed onderbouwd bij de minister op tafel te leggen... van hier moet echt wel wat gebeuren. En hoe vind je het tot nu toe, je nieuwe baan? Ik vind het prachtig. Ja? Het is een geweldig mooie provincie, maar het is ook een je zit niet meer zo helemaal onder het juk van camera's... die de hele dag op je staan te schijnen. Dus dat geeft iets meer rust om echt inhoudelijk met thema's bezig te zijn. Het is ook hartstikke mooi om op zoveel plekken op bezoek te mogen komen... waar mensen heel graag vertellen over hun werk of over hun instelling... of wat ze bezighouden en wat we als provincie zouden kunnen doen. Ja, dat is, het is wel een prachtbaan. En zijn er momenten dat het kriebelt dat je Den Haag mist? Dat vind ik een moeilijke. Je kunt iemand wel uit de politiek halen, maar niet de politiek uit iemand. Ja. Dus de onderwerpen ja. Maar als ik nu terug, als ik nu kijk hoe het eraan toe gaat, dan zeg ik nee. Bij welk thema in de landelijke politiek kriebelt het dan vooral? Dat je denkt van ja, maar ik zou heel goed weten wat... Onrecht. En nu zou moeten gebeuren. Onrecht. Ja. Zoveel mensen die slachtoffer zijn van onrecht. Of het nou gaat over de energierekening of een bakker die gewoon het niet meer voor elkaar krijgt om zijn oven aan te zetten om brood te bakken. Omdat de energieprijs zoveel over de kop is gegaan. Of het nou de toeslagenaffaire gaat. Of als ik nou weer beelden uit Groningen zie als het gaat nu met de parlementaire enquête. Hoe lang ze daarmee bezig zijn, hoeveel onrecht daar is aangedaan. Ja, dan kan ik het hier wel makkelijk mee vullen. Want je zou verwachten dat met deze omstandigheden... inderdaad, met vermindering van de koopkracht, met de energieprijzen... dat links... Nee, dat werkt zo niet. Ik denk dat mensen die zich al langere tijd eigenlijk verlaten voelen... door de overheid of door de politiek... dan gaat het over de hele politiek. En dan zie je dus dat steeds meer groepen mensen zeggen... van ja, het heeft toch geen zin. Dus die gaan gewoon niet meer stemmen. En die ben je echt dus even verloren. En dat bedoel ik van... het is een hele opgave om het vertrouwen in de overheid terug te winnen. Nou ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Dat is wel een ding wat ons allen moet bezighouden. Of je nou in de provinciale politiek zit of landelijk... of je bent journalist, of je bent wetenschapper, of je bent rechter. We hebben er allemaal last van. En het zou ons allemaal aan het denken moeten zetten... waarom dat zover is gekomen... en wat ons nu te doen staat om beetje bij beetje dat vertrouwen hersteld te krijgen. Ja, en dat vind ik zo'n lastige. Dat wordt natuurlijk overal gezegd... van we moeten het vertrouwen terugwinnen van de burgers. En dat vertrouwen terugwinnen doe je niet met woorden, dat doe je met daden. Mensen moeten in de straat zien dat er nu maatregelen genomen worden... waar zij wat aan hebben. En als er keuzes gemaakt moeten worden, dat zij dan niet achteraan in de rij staan, maar eens een keer vooraan in de rij staan. En dat gevoel hebben ze, denk ik, in 20 jaar nooit gehad. En dat kost natuurlijk ook weer tijd. Dat heb je niet op de korte termijn toch meteen kan soms snel gaan. Ingevoerd. Ja? Dat kan soms, het gaat ook gewoon om keuzes. Maar wat zou je nu voor korte termijn kunnen invoeren dat burgers meteen dat gevoel hebben van ja, ik heb meer vertrouwen erin, naar mij wordt geluisterd, ik kan iets doen? Nou ja, als mensen al verschrikkelijk lang in financiële problemen zitten en er komen geen maatregelen, of er wordt heel veel over gekletst, maar die energierekening die blijft maar oplopen. Mensen... En het energieplafond? Ja, maar wanneer is die er nu? En wat krijgen ze nu uiteindelijk terug? En zijn daarmee de problemen opgelost? Ja, dit is uiteindelijk een soort crisismaatregel om iets te gaan doen. Maar het zijn veel te veel zaken op een rij waar ze altijd als laatste in de rij stonden. Dus energieplafond is een pleister? Ja, dat is een pleister. Ja. Een belangrijke pleister. Want maar het feit dat wij in een land als Nederland nog steeds voedselbanken hebben, zegt genoeg. Waarom is het salaris van iemand niet gewoon hoog genoeg dat hij gewoon rond kan komen? Het geluid van je jeugd. Klopt het een beetje? Zijn het de juiste klokken? Ik klinkt goed. Ja? Ja. En deze klokken waren van het klooster. Ja. En dat klooster stond in jouw straat. Ja, het einde van de straat, ja. Maar in ieder geval zo dichtbij dat we het goed konden horen. En wat voor jongetje liep daar in die straat? Nou, ik kreeg het eigenlijk vooral van mijn oudere broers mee, want die waren daar nog misdienaar. Maar tegen de tijd dat ik eigenlijk aan de beurt was, was het klooster leeg. Dus dat is mij niet meer overkomen, of mij is in ieder geval niks gevraagd. Maar ik heb lang over die vraag na moeten denken. Wat is nou een geluid uit je jeugd wat je is bijgebleven? Ja. En ik heb eigenlijk tussen twee dingen moeten kiezen. Dit is het geluid wat gewoon iedere morgen was. En iedere morgen stond er wel eentje van ons op. En dan kregen we thuis wel te horen van wie er aan de beurt was om die mis bij de nonnen te dienen. Dus dat blijft echt wel bij. En het tweede, maar dat was natuurlijk incidenteel, is ons huis stond naast een groot grasveld. En in die tijd was dat zeker nog wel 2 keer per jaar, stond daar altijd het grote circus van Tony Boltini. Tony Boltini? Was het een Italiaan? Italiaans circus, wat was volgens dat? Niet eens. Het klinkt wel zo. Het klinkt heel Italiaans, ja. Maar ik weet nog heel goed dat die kwamen dan 's nachts allemaal aanrijden. Werd er meteen, en mijn slaapkamerraam keek gewoon uit op dat veld. Ja, dat staat me zo bij. Ik hoorde weer vrachtwagens heen, dan komt het circus er weer aan. En dan zat ik alleen maar te kijken. En mijn moeder die altijd voor het circus er was, dat weet ik ook nog. Oh, ja. En dan kregen wij dan een vrijkaartje voor. Dat soort dingen die blijven bij. Maar ik heb toch maar gekozen voor iets wat we elke morgen hoorden. Elke morgen, ja. En dat waren dacht ik, die klokken. En hoe gelovig was jij en was het gezin? Mijn ouders waren zeer gelovig. Die komen echt uit de streng katholieke traditie. En ik ben uit 1962, dus ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70... met nog 3 oudere broers. En wij zijn juist in die hele ontzuilingsperiode opgegroeid. Dus het was vooral verzetten tegen alles wat maar traditie was. En wat volgens mijn ouders allemaal niet mocht, dat moesten wij wel. Mijn oudste broer wilde studeren in Amsterdam. Nou, dat was toch verschrikkelijk. Als je toch ook een katholieke universiteit in Nijmegen had, dan ga je toch niet studeren in dat heidense Amsterdam. Maar hij ging wel. Dus ze hadden de weg voor jou vrijgemaakt. Absoluut. Ja, absoluut. En welke rol speelt geloof nu nog in jouw leven? Meer de kernwaarden daarachter, wat wij in een samenleving eigenlijk zo hard nodig hebben, dan het feit of je wel of niet gelovig bent. Maar ik denk dat die tijd van voor de ontzuiling, iedere cel gaf wel een bepaalde vorm van vertrouwen en een plek waar je thuis voelde, waar je vond dat je thuis hoorde. Waar ook over zaken in het leven nagedacht en gesproken kon worden. Waar je altijd op kon terugvallen. En of dat nou een kerk was of als je uit een arbeidersgezin kwam, dan was het weer een andere cel. Dan had je de vakbond of dan had je... Ja, iedereen had wel ergens een plek waar hij zich thuis voelde. En door die ontzuiling is dat eigenlijk allemaal weggevallen. Is daarnaast ook een doorgeslagen individualisering door de samenleving gekomen. En ik merk nu aan alle kanten dat wij die plekken missen in de samenleving waar wij eens eventjes tot bezinning en tot rust kunt komen. Zonder meteen maar weer allemaal conclusies en meteen maar weer, als je al überhaupt ergens een plek vindt. Sommige delen zie je ook dat verenigingsleven steeds minder geworden is. Ik ben heel erg blij, zeg ik altijd, in Brabant en Limburg, dat Ons Kent Ons juist ervoor zorgt dat het verenigingsleven nog steeds behoorlijk in stand is gebleven. En we hebben dat zo hard nodig. Die plekken in de samenleving om met elkaar dus even die rust te pakken en te gaan kijken hoe kunnen we problemen nou samen oplossen. Er voor elkaar zijn, je buren kennen. Het is zo fundamenteel in de samenleving, maar het is wel fors minder geworden. Ik zit te denken welke instanties of er iets voor in de plek is gekomen. Ja, dat is het grote probleem. Ik, heel lang heb ik ze sowieso niet gezien. Je ziet nu her en der plekken voor bezinning wel ontstaan. En dat er steeds meer aandacht voor komt hoe dat te gaan doen. En of dat nu vanuit een geloofsgemeenschap is, of vanuit een humanistische gemeenschap, of überhaupt vanuit een buurtvereniging. Maar die plekken van dus met elkaar even die rust pakken en een beetje een vorm van bezinning pakken, dat gun ik iedereen. Want jij zat in de katholieke zaal? Ja. De microgids op de mat? Ja, studio. Je had er twee, hè, bij de KRO. De studio en de microgids. Wat was het verschil dan? De ene is groter. Oh. En kleurrijker. Oh. De microgids was voor de... Het was meer alleen maar... Het was goedkoper. En er was eigenlijk alleen maar ook het overzicht van de zenders. En in de studio zaten meer verhalen bij. En het was meer een tijdschrift. Ja. Ja. Maar inderdaad, in de katholieke zuil, los van de kerkgang, zat je bij de Wit-Gele Kruisvereniging en je ging naar de katholieke school. En, het is heel duidelijk eigenlijk, hè? Het was heel gestructureerd. Ja. Heel gestructureerd. Kan ook beklemmend zijn. Ja, en daardoor is het natuurlijk ook heel erg misgegaan. Omdat je niet uitgedaagd werd om je eigen pad te kiezen en zelf na te denken. En zit je nog steeds in diezelfde cel? Nee, die bestaat niet meer. Maar voor je gevoel? Nee. Nee? Nee. Maar wat ik zeg, de waarden en normen die tijd, en wat ik van mijn eigen ouders ook heb meegekregen, die zijn er nog steeds. En die hou ik ook echt wel vast. Dat is voor mij ook wel een drijfveer van hoe ik in het leven sta. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Ave Maria. Waarom die muziek? Het was een nummer van mijn moeder. Ik heb het ze vaak horen zingen. Ze zat in de kerk. Kon ze goed zingen, ja. Ja. En dit was echt haar nummer, op een of andere manier. En toen ze overleden was, toen heb ik dat nummer samen met mijn dochter gespeeld. Ik heb saxofoon en zij heb klarinet. Dat heeft altijd een emotionele lading gehouden. Ave Maria. Het is de wankelplaat van Emiel Roemer. Mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Wankelen, doe je daaraan? Ja, dit roept wel weer veel op, ja. Het is deze maand nu 16 jaar geleden dat ze overleden is. Maar vooral ook die weg daar naartoe. Ze had Alzheimer. En dat was wel een moment in mijn leven dat je met je familie keuzes moest maken die je niet wil maken. En je merkt dat je steeds meer een beetje afpakte. En je moeder eigenlijk steeds meer al een beetje meer afscheid moest nemen. Ja, dat zijn verschrikkelijke momenten. Je begint met niet meer te fietsen, niet meer auto rijden. Daarna is het niet meer zelf koken. En dan merk je dat ze geen grip heeft op hoeveel glaasjes ze wel of niet al gedronken heeft op een dag. Tot het moment dat je niet anders kunt dan besluiten met elkaar dat thuiswonen niet meer kan. En dan die blik in de ogen ziet van, maar een oude boom moet je niet verpoten. En je moet het toch. Dat zijn wankele momenten, ja. Ja. En ook iets wat je continu moet bijstellen dan ook. Als je dus beslissingen neemt. Omdat zo'n proces natuurlijk ook maar doorgaat. Ja, dat gaat maar door. En je weet dat het maar één kant op gaat. Ja. En hoe reageer jij in jouw leven op het moment dat er wankele momenten zijn? Heb jij een soort van strategie die je toepast? Ik denk heel eerlijk gezegd dat ik dan in mezelf gekeerd ben. Ik uit het niet zo gauw. Ik moest aan denken, ik ging even opzoeken van wat is eigenlijk de oorsprong van Ave Maria? Hoe is dat ontstaan? En het is ontstaan als een meditatiemelodie. Dus eigenlijk zonder de tekst. Kijk. En mediteren, is dat iets voor jou? Niet in de letterlijke zin, maar in momenten van bezinning en rust pakken. Ja, absoluut. Dat zou iedereen moeten doen. Ja. Want je hebt natuurlijk verschillende manieren waarop mensen met zichzelf ook in gesprek gaan. Hè? Van een stem die je hoort, die je aanspoort of die je sust. Hoe werkt dat bij jou? Heb je ook zo'n stem in je hoofd die dingen tegen je zegt of die je kalmeert? Of... Nou, niet dat ik me er zo van bewust ben. Nee. Maar mediteren is dus niet echt iets voor jou, nee. Niet in die letterlijke zin, nee. Maar wel in echt de rust pakken. Zo eens nadenken van wat ligt er allemaal voor je, of op je bordje. Of, en waar sta je nu? Waar sta je nu? Wat is nou, maak eens keuzes. Wat zijn nou echt de prioriteiten? Waar draait het nou echt om? Vergeet ik niet iemand? Dat is een mooie inderdaad, vergeet ik niet iemand. En waar sta je nu in je leven? In welke fase zit je? Ik ben natuurlijk op 1 december vorig jaar begonnen in mijn nieuwe functie. We zijn net verhuisd. We zijn sinds bijna 3 jaar een opa en oma geworden. Dus we zitten wel in een hele nieuwe fase, ja. Aan de ene kant genieten van de nieuwe dingen die op je pad komen. En aan de andere kant nog de fase van wat zijn nou een beetje nog de echte klussen waar ik nog eens een keer stevig mijn tanden in kan zetten. En voelt Den Haag al als heel lang geleden? Voelt het als een ander leven? Ja. Ja? Ja. Ja, dit voelt echt wel als een ander leven, ja. Je bent echt helemaal opnieuw gestart. Ja. Hoe ga je dan zo'n nieuwe fase in? Heb je ook heel bewust bepaalde dingen voorgenomen? Van nou, dat ga ik niet meer doen of dat ga ik helemaal anders doen? Oh nee, daar ben ik niet van. Nee? Je bent niet van de voornemens? Nee. Nee, dat levert meestal toch alleen maar teleurstellingen op. Ja. Voordat we naar die muziek gingen luisteren van Ave Maria, hadden we het over normen en waarden en over zuilen en ontzuiling. Je zei ook in het begin, de conclusie dat je niet strafbaar gehandeld hebt wil niet direct zeggen dat je ook integer gehandeld hebt. Integer handelen heeft ook een morele dimensie. Ja. Hoe weet jij dat van jezelf? Of hoe weet je dat als politicus, dat je integer handelt? Dat zijn ook van die... Ja, van die dooddoeners die er dan bij komen. Als je als ik 's morgens mezelf maar in de spiegel kan kijken. Ja. Ja. Maar ik denk dat wel iets is wat je in je hebt en wat je hebt meegekregen als... Dan hebben we het weer over waarden en normen. Mijn moeder zei altijd, dan heb je ze weer... Wie veel liegt, moet veel onthouden. Om er aan te geven van... In wezen is dat een beetje het belangrijkste in het leven. Het kost heel veel moeite om te liegen. Ben dan gewoon open en transparant. En dan hoef je ook nooit te onthouden wat je tegen wie gezegd hebt. Ik zei altijd tegen het opvoeden van mijn eigen dochters. Weet je, er zullen in je leven echt wel dingen gebeuren waar je denkt van nou, ik beter niet kunnen doen. Of nou klein is, of van het suikerpotje snoepen, bij wijze van spreken, tot. Nou, dat had ik echt beter niet kunnen doen. Mm-hmm. Vertel het gewoon. In principe, ik word daar nooit boos over. Behalve als ik er zelf achter kom. Ja. Dus mensen moeten er zelf mee komen. Ja, zeg gewoon van dit is mij overkomen. Dat was nog geen handige zet. En dan kijken we samen van hoe lossen we het op. Ja. Het is je overkomen. Ik ga ervan uit dat je er niet van tevoren bedacht hebt. Nou ga ik iets heel doms doen. Dus op een of andere manier is het je overkomen. Of heb je niet goed nagedacht. Of was je te naïef. Of überhaupt is het per ongeluk gebeurd. Ja, dan heeft het geen enkele zin om op elkaar kwaad te worden. Integendeel, dan prijs ik mijn dochters dat ze het gewoon vertellen. Ja. En dan is het samen van, oké, wat betekent dat en lossen we dat op? Er is altijd wel een oplossing. En dan zit ik tegelijkertijd te denken, dat is juist ook iets wat je natuurlijk in de politiek heel vaak ziet gebeuren. Dat mensen niet uit zichzelf hun fouten toegeven. Ja, dat is ook het moeilijkste dat er is. Ja. Ja, je wordt er meteen op afgerekend alsof je ervoor moet schamen. Ja, op het moment dat wij een samenleving creëren waarin je ook geen fouten meer mag maken, dan schieten we niet echt op. Want nee. Je hebt juist mensen nodig die eens een keer wat proberen en ook eens een keer een nek durven uitsteken. En dan gaat 4 van de 5 keer hele goede ideeën. En de 5e, ja, die pakt dan toch anders uit. Maar als je de kans niet meer krijgt om eens een keer je neus te stoten, ja, dan ontwikkel je ook niet. Is dat jouw grootste frustratie in de politiek? Dat mensen niet zelf hun fouten toegeven? Nou, ik denk dat in de politiek een groter probleem is dat er een bepaalde vorm van angstcultuur is dat het nooit goed is. En dat de afrekencultuur zo verschrikkelijk groot is. En dat belemmert, denk ik, in het zoeken naar fundamentele oplossingen waar een samenleving om vraagt. En ik denk dat die geest weer in de fles moet. En hoe dat moet, ik heb geen flauw idee, maar ik maak me er wel zorgen over. En je zegt ook, ik heb een grote hekel aan bureaucratie. Ik hou van aanpakken. Vandaag een probleem, morgen oplossen. Is er nu minder bureaucratie waar je nu werkt? Er is altijd bureaucratie. Ja. En de kunst is om dat zoveel mogelijk te vermijden en te beperken tot wat echt nodig is. Een voorbeeld te noemen. Ja, we zijn natuurlijk met z'n allen druk aan het discussiëren over de hele stikstofzaken en over omgang met plekken om natuur te creëren. Wat betekent dat voor een aantal boerenbedrijven? Ja, dan zie ik dat het gereedschap dat je als provincie nodig hebt om ook met boeren ook echt afspraken te kunnen maken, dat we die gereedschap nog steeds niet krijgen. Terwijl wij in Limburg al zoveel verder zijn, ook samen met natuurorganisaties en ook met de agrarische sector, om behoorlijke stappen te maken. Ja, dan houdt bureaucratie ons tegen. Ja, daar heb ik dan echt wel een hekel aan, ja. Ja, want nu zit je aan de andere kant. Nu merk je natuurlijk ook hoe moeilijk het is om als regio iets aan te kaarten. Bureaucratie merk je altijd in de uitvoering. Niet bij de ideeën bedenken. Niet bij de wetten maken, maar vooral in de uitvoering. En of het nou de toeslagenaffaire is, in de uitvoering, bureaucratie, met alle ellende die erbij hoort, mm-hmm. tot kleine dingetjes aanvragen en hulpvragen. Als je in het schulden zit en je gaat naar schuldhulpsanering, dat duurt maanden voor je uiteindelijk daadwerkelijk geholpen wordt. Nou, dus is het probleem alleen maar groter geworden. Ja, ik kan er zo slecht tegen. Ja, dan komt die ongeduldigheid natuurlijk ook om de hoek zeilen. Ja, we hadden het al eerder over je periode in Den Haag. Je zei van ja, er zijn ook dingen waar ik niet met heel veel plezier aan terugdenk. Waar kijk je wel met heel veel plezier op terug? De contacten die je met ongelooflijk veel mensen hebt gehad. Ja. Mensen zijn Die vertellen heel erg graag aan mensen die geïnteresseerd op bezoek komen waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, waar ze trots op zijn. Je hebt natuurlijk gewoon daarin een positie gekregen dat je Nederland zo goed hebt kunnen leren kennen. Ja, daar kun je helemaal dankbaar voor zijn. Daar ben ik echt trots op dat me dat gelukt is om die positie te krijgen. En ze zeggen altijd, als je weggaat bij een baan, dan hou je gemiddeld 2 goede vrienden daaraan over. Is dat zo? Ja. Nu zit jij te denken, wie zijn dat? Nou, echte vrienden vind ik wat anders mijn maatje die altijd mijn rechterhand was, is echt uitgegroeid tot een close friend. Maar ik denk dat ik wel veel bescheiden vriendschappen kun je het wel noemen. Wat zijn echt. Kijk, de echte vrienden zijn, voor mij de mensen die ik al vanaf klein manneke ken en die al 50 jaar vrienden zijn. Dat zijn de echte vrienden. Waar je 's nachts kan aanbellen. Ja, die als je een probleem hebt. Precies, en die dan 5 minuten later ook daadwerkelijk bij jou aan de deur staan. Ja. Ja, maar ik denk ook wel veel. Nog steeds wel bij veel mensen kan aankloppen die ik in Den Haag of daarbuiten heb leren kennen in die tijd. Heb je ook wel eens aangedacht om helemaal uit de politiek te gaan? Toen ik in Den Haag stopte, wist ik echt niet wat ik wilde gaan doen. Maar was het toen ook echt helemaal open? Je had ook gewoon toen kunnen besluiten van ik word buschauffeur, zoals Teve bijvoorbeeld. Ik was op dat moment echt, daarvoor ben je echt niet bezig wat ga je hierna doen. En op het moment dat je dan op een gegeven moment je afscheid hebt aangekondigd, dan ga je erover nadenken. En zodra je de laatste dag in Den Haag hebt gehad, dan wordt het heel concreet. En dan is het eerst even je rust pakken. Nou, die was bij mij dan wat korter dan gemiddeld blijkbaar. Ja. En daarna ga ik denken van, ja, wat moet ik nou gaan doen? En wat vind ik nou leuk? Wat wil je als kind worden? Nou, ik heb altijd gezegd, ik heb het ongelooflijke geluk gehad dat ik 2 keer van mijn hobby mijn beroep kon maken. Ik wilde als klein kind eigenlijk al voor de klas gaan staan. Dat heb ik daar ook bijna 18 jaar gedaan. En in mijn puberteit kwam een tweede hobby naar boven borrelen. En dat bleek de politiek te zijn. En dat heb ik het tweede deel van mijn leven kunnen doen. Dus wat dat betreft ben ik wel een heel gelukkig mens. Emiel is een zeer toegankelijke persoon voor iedereen. Hij blijft zichzelf en dat siert hem. En bij problemen dan zegt hij altijd niet kijken wat er niet kan, maar kijken wat er wel kan. Hij denkt altijd in oplossingen op zijn werk en op privé. Dat hij van omgang met mensen houdt, laat hij zijn hele leven al zien. Hij is een familieman, close met zijn gezin en trots op de kleinkinderen. De mooie eigenschappen heeft hij van zijn ouders. Zijn moeder zette zich in voor vrouwenrechten en was hierin heel fanatiek. En zijn vader heeft gestreden in de oorlog. Beiden hebben zich ingezet voor de medemens. Vanuit Gennep wens ik je nog vele mooie jaren toe als gouverneur van de mooie provincie Limburg. Oh, dat is mooi. Oh. Mooi ook dat ze echt zegt vanuit Gennep. Ja. Ja. Dat is een leuke opsomming dit, zeg. Het is jouw echtgenote. Je wist het niet? Nee. Oh, ze had het echt helemaal verborgen gehouden. Het... Wat goed. Goh, ik ben even stil. Ja. Omdat dat van die dingen zijn die je normaal nooit zo... Die had ik niet dagelijks aankomen. Tegen elkaar zegt, hè? Nee, deze zag ik niet aankomen. Goh. Maar mooi. Ja. Dank je. Je denkt in oplossingen. Nou, het is wel mooi dat ze ook inderdaad naar je moeder verwijst. Ja. Waar we het eerder over hadden natuurlijk. En je vader, waar je het nog niet over hebt gehad, maar die dus heel moedig was. Ja, dat is ook een ding waar ik mijn hele leven toch wel mee bezig ben geweest. Tenminste, en met name de tijd na zijn overlijden. Ja? Waarom daarna pas? Op enig moment ga je in één keer heel veel vragen krijgen en dan komen er geen antwoorden. Dat is gek, hè? Dat je eigenlijk, ik weet niet meer, volgens mij zei Catharine Kel dat een keertje van, eigenlijk zou iedereen standaard zijn ouders moeten interviewen. Om alle vragen te stellen van... Waarvan je later eigenlijk denkt van, hoe zat het nou precies? Ja. Ja. En eigenlijk is dat verhaal is eigenlijk flink op gaan borrelen. Kijk... Natuurlijk heeft hij altijd wel wat verteld over zijn periode in de oorlog. Hij is van 1918. Mijn ouders komen uit Rotterdam. Dus mijn vader die had de leeftijd om ook in dienst te zijn toen de oorlog uitbrak. En hij lag ook in Brabant aan de grens toen de oorlog uitbrak. Hij zei altijd van ja, ik kon daar met een geweertje met 3 kogels... moesten we proberen om een batterij tanks tegen te houden. Dat waren de verhoudingen. Ze zijn toen helemaal teruggetrokken tot aan Duinkerken toe. Maar ja, dat heeft hij altijd een beetje verteld als een romantisch oorlogsfilmpje. Zeker toen wij klein waren. En dat realiseerde ik op dat moment eigenlijk niet. Want wat betekent dat nou voor iemand die daadwerkelijk daar ligt en dat allemaal op zich af ziet komen. En eigenlijk voortdurend voor zijn leven aan het vechten is in een onmogelijke strijd. Of hij bang was. Of hij bang was, wat hij, ja... Wat heeft hij gedaan? Heeft hij zich kunnen verdedigen? Heeft hij zich moeten verdedigen? Waar is alleen op de. Dat weet je allemaal niet. En ik weet niet dat hij in Duinkerk aangekomen is. Zijn bataljon eigenlijk uit elkaar gevallen. Hebben ze daar wat schuilplekken gevonden. In Rotterdam bij zijn ouders dachten ze, hij is vermist, dus hij is overleden. Hebben ze missen gelezen en al. En een paar dagen later was hij terug in Rotterdam. Staat hij in één keer voor de deur. Hallo, hier ben ik weer. Kun je je voorstellen hoe zijn ouders gereageerd hebben. Daarna is hij in Rotterdam in het verzet gekomen. En daar heeft hij helemaal naar mij toe heel weinig over gezegd. Totdat ik in de Tweede Kamer zat. En op een gegeven moment via de post een boek kreeg van twee mensen uit Rotterdam die onderzoek deden. Naar eigenlijk hun vaders. Over een verzetskrant en over verhalen vanuit Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. En een foto steeds de naam Roemer tegenkwamen. En een foto tegenkwamen waar drie broers Roemer op zaten. En mij vroeg, is dat familie? En ik zie die foto en denk, die ken die foto, die hebben wij ook. Dat is mijn vader met twee broers. En zij hadden zoveel onderzoek gedaan naar het verzetsverleden van die groep die in het Franciscus Gasthuis zat. Dat ik eigenlijk toen pas echt te horen kreeg van via hen wat mijn vader allemaal in de oorlog gedaan had. En hoe die daarbij betrokken is geweest. En hoe die bij het Rotterdamse verzet zat om alle onderduikadressen te voorzien van bonnen en alles wat ze nodig hadden. En via het katholieke verzet, hè, via Pater Apeldoorn. Die, wel binnen de zuil. Ja. Binnen de zuil, zo werkte dat. Ja. En hij daar steeds verder steeds meer wist en ook steeds meer betrokken erbij raakte. Totdat hij ook erachter kwam dat in het ketelhuis van Sint-Franciscus Gasthuis, waar hij dus zat om elke keer gewonden vanuit bombardementplekken naar het ziekenhuis te brengen, dat daar in de kelder het verzetskrant de wacht werd gedrukt. Ja, en als je het weet, dan werd je erbij betrokken. En zo rolde hij steeds meer binnen dat Rotterdamse verzet. Hij heeft me wel ooit verteld dat hij gearresteerd was, maar gelukkig op tijd bevrijd was. Maar ik heb nu van deze mensen gehoord wat hij daadwerkelijk is overkomen. En hoe hij gefolterd en gemarteld is. En uiteindelijk ook ter dood veroordeeld is. En de avond voor zijn executie bevrijd is uit het Rotterdamse politiehuis achter de Koolsingel. Ja, en dat heb ik hem nooit meer kunnen vragen. Waarom heb je dat nooit zo echt verteld? Maar nu snap ik een beetje wie hij was en waarom hij was. En van wie ik het dus heb, over sommige dingen. Dus nu krijg ik steeds meer van dat soort. Want wat heb je dan van hem? Nou ja, die strijd tegen onrecht heeft hij ons altijd meegegeven. Ik snap nou wel waarom. En waar dat bij hem vandaan kwam. Ja. En hij was ook voor de duivel niet bang. Ja, ik snap nou ook wel waarom. Maar hij kon er dus blijkbaar niet over praten. Nou, daar had hij ook niet de behoefte aan. Nee. Ik denk dat bij veel mensen het verzet ook was van dat is niet om trots op te zijn, dat doe je gewoon. Ja. Zie mij nou eens. Hè. Na de oorlog was iedereen in het verzet, dat gevoel. Dus hij sprak er niet veel over. Nee. Nee, want dat is ook natuurlijk van, dan denk je van, oh, ik had hem nog heel veel dingen willen vragen, maar misschien had hij niet eens antwoord willen geven, natuurlijk. Dat is waar. Ik weet niet eens of hij het op prijs zou stellen dat ik dit zo zou vertellen. Nee. Geen idee. Nee. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. Wat heb je meegenomen? Ja, ik ben heel blij, want heel vaak vergeten gasten het. Maar ik zag jou al meteen binnenkomen lopen, triomfantelijk met een tasje. Ja. Toen dacht ik, hij weet het nog. Ja. Wat heb je meegenomen? Waar wil je van af? Nou, er van af willen is niet het goede woord. Ik heb wel iets meegenomen wat Limburg symboliseert. Oh, dat is heel toepasselijk, ja. Echt heel toepasselijk. Ik heb een echt uit mijn museum, echt uit het Limburgs Mijnmuseum in Heerlen, een echte mijnlamp meegenomen. Oh, wat mooi. Bij deze bedank ik het Limburgs Mijnmuseum. En uit die collectie heb ik er eentje mee mogen nemen voor je om hem hier neer te zetten. Die was natuurlijk cruciaal voor al die mensen die de mijnen ingingen. En hij is ook... symbolisch voor wat de mijnstreek voor staat. En ik denk dat iedereen zo snel mogelijk eens een keer naar dat Limburgs Mijnmuseum in Heerlen moet gaan om dat verhaal van die hele geschiedenis, van die hele streek en waarom Limburg is zoals het is en zeker die streek is zoals die is, hoe dat is. En wat voor invloed het heeft gehad op de mentaliteit? van ja, Limburg. Ja, en op de huidige situatie wil je zeker dat deel van Limburg snappen. Dan moet je zijn geschiedenis kennen. Dus ik wil met deze mijnlamp iedereen oproepen om daar eens kennis van te nemen. Marcia Luyt heeft er een keer een prachtig boek over geschreven. En dit is allemaal samengevat in een heel modern, splinternieuw, prachtig mijnmuseum in Heerlen te zien. Dus bij deze nogmaals een keer die oproep. Maar ik vond het wel heel mooi om dat deel waar ik nu sta in het leven. Ik ben natuurlijk 2,5 jaar burgemeester, waarnemend burgemeester van Heerlen mogen zijn. En nu een gouverneur van heel Limburg. Maar dit is voor de provincie wel een van de pijlers waar de geschiedenis op stoelt. En ik zou dit ook als een licht moment willen meegeven. En dat past weer bij het eerdere gesprek. Ja. Ga er eens naar kijken. Dat, normaal gesproken zou die lamp dan moeten branden. En ik ben benieuwd aan wie ik dit licht kan doorgeven. Heel mooi, dankjewel. Ja, ik moet meteen denken aan Mark de Hond. In een van zijn laatste interviews zei hij van je moet de lichtjes zelf ophangen in de tunnel. Ja, nou, hier heb je hem. Ja, heel mooi. Omschrijf hem eventjes, omdat het, ja, het is natuurlijk... Het is een echte... Je moet maar op de socials maar een foto maken. Het is een echte oude Limburgse mijnlamp. Hij is messingkoperachtig. Met een haak om op te hangen. Het is natuurlijk een gaslampje. Dit is wat... Met een stukje glas erin zit. Dit is wat de koempels mee naar beneden namen om te zien waar ze aan de slag moesten. En wat nog echt symbolisch is. En een symbool staat voor hele generaties mensen, ook na de mijnsluiting. En hoe hebben die mijnen zeg maar invloed gehad op de huidige mentaliteit nog steeds? Hoe werkt dat nog steeds door? Nou, behoorlijk. Behoorlijk. Het is zo dat... Toen de mijnen open gingen en is Limburg uitgegroeid, of is Heerlen bijvoorbeeld uitgegroeid van een klein dorp tot een zeer florerende stad met 100.000 mensen. Op enig moment ongeveer de derde rijkste stad van het land. Totdat Joop den Uyl langskwam om te vertellen dat de mijnen dichtgingen. En dan heb je het weer met een heleboel beloftes dat er ander werk voor zou terugkomen. Nou, dat eerste is wel gebeurd, dat tweede niet. Wat er voor terugkwam waren vaak kantoorbanen zoals de pensioenfonds of de belastingdienst. Ja, mensen die hun leven lang onder in de mijn hebben gewerkt, die vonden daar geen werk. Het was ook een tijd waarin eigenlijk voor alle mijnwerkers eigenlijk altijd gedacht werd. Het was of door de mijndirectie werd alles geregeld, of door de kerk werd alles geregeld. En daarna was alles kwijt. En je ziet nog steeds dat vele generaties achter elkaar in diezelfde armoede zijn blijven hangen. En het een hele opgave is voor die hele regio om die mensen allemaal een nieuw perspectief te geven. Daar zijn ze nu al eigenlijk sinds 1975 mee bezig. En nog steeds is het een enorme opgave in delen van de westelijke en oostelijke mijnstreek. En ook een groot wantrouwen om eventjes het cirkeltje rond te maken naar bestuur toe. Ja. Ja, precies. Dus vandaar dat ik dit eigenlijk in het zonnetje wilde zetten door het meenemen van een mijnlamp. Mooi. Jij mag natuurlijk ook iets uitkiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik zal het even bijpakken. Ik heb hier... Dit is het tegeltje van Tobias Rinke de Wit. Ik een prik, zij een prik. Ken je Tobias Rinke de Wit? Hij is een moleculair bioloog. Ja. Maakt zich heel erg hard voor vaccinaties, dat die ook naar Afrika gaan. En hij vindt eigenlijk dat iedereen die hier een vaccinatie ontvangt, dat er automatisch ook een vaccinatie naar Afrika zou moeten. Solidariteit, zegt hij altijd. Dit is een receptenboek voor vegetarische gerechten. Van Joris Luijendijk heeft het hier achtergelaten. Omdat hij zegt, dat is nou iets wat we heel makkelijk allemaal kunnen doen om de wereld een stukje mooier te maken. Gewoon stoppen met vlees eten. Hoeveel vlees eet je zelf nog? Nou, ik eet ook wel nog wel zo'n stuk vlees, ja. Elke dag, of... Nou, misschien niet elke dag, maar wel de meeste dagen. Ja. Ja. En dit zijn de bubbels van Joost Omen, dichter en drummer. Ja. Bij welke heb jij een goed gevoel? Dan ga ik voor het tegeltje. Ja? Iedereen een prik. Nou, ik een prik, zij een prik. Met name dat verhaal van voor iedere prik hier zou een vaccin ook naar Afrika moeten. Ja. En dat solidariteitsgevoel. En niet degene die zich kan permitteren, die staat vooraan in de rij. Dat past weer bij driekwart van ons gesprek. Ja, precies. Van mensen die altijd op het einde van de rij staan. Laat die nou eens een keer vooraan staan. Dus eigenlijk zou dat tegeltje moeten zijn: zij een prik, ik een prik. Dat zou nog beter zijn, ja, klopt. Ik geef het jou mee. Dankjewel. En we eindigen altijd met de liefde. Nou, we hebben al je echtgenoten gehoord. En je wilde horen Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Ja, op een of andere manier is dat nummer ons met z'n allen bijgebleven. Omdat we blijkbaar in het begin heel onbewust heel vaak gedraaid hadden. Als we met ons gezin in de auto bijvoorbeeld naar Texel zaten. En op een of andere manier moest altijd wel de cd van Phil Collins aan. En we zaten met z'n allen ongelooflijk mee te doen bij dit nummer. En ik merk nu dat als we hem op de radio horen, als we in de auto zitten en dit nummer is, dat we meteen met z'n allen zeggen, of we nou met z'n tweeën in de auto zitten of nog met meerdere. Ja, dat is weer het gezin naar Texel. Nou ja, leuk. En als het over liefde gaat en als het over prioriteiten gaat, en wat staat er met stip op 1, 1, 1, 1, 1 en dan nog eens een keer 1, dan is het mijn gezin. Mooi. Het nummer gaat ook over sorry zeggen. Ben je daar goed in? Als het moet. Ik vind dat geen enkel probleem als dat zou moeten, dat je dat gewoon moet doen. Je mag je best af en toe eens een keer kwetsbaar opstellen, er is niks mis mee. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Emiel Roemer. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. Tijd voor Phil Collins. NPO Radio 1. 2 uur.